złotych taniej. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 maja, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Konwencje regionalne przed eurowyborami. W Szczecinie spotkania zorganizowały i Prawo i Sprawiedliwość, i Koalicja Europejska. Kolejne dwa tygodnie zamknięte będą porodówki w szpitalach powiatowych w Prudniku i Kluczborgu. GoProwcy odwołali zagrożenie lawinowe na Babiej Górze, ale dalej ostrzegają przed trudnymi warunkami w Beskidach. Na dwa tygodnie przed głosowaniem kampania wyborcza do Europarlamentu nabiera rozpędu. W Szczecinie właśnie teraz powinna rozpoczynać się konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości. Politycy partii rządzącej spotykają się z wyborcami na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu. Jest tam również Michał Fedusio. Michale, powiedz, jakie tematy mogą pojawić się podczas spotkania? Z pewnością będzie to przekrój tematów ogólnokrajowych, jak i lokalnych. Przypomnijmy, że Pomorze Zachodnie stanowi jeden okręg wyborczy z województwem lubuskim. Nie powinno zabraknąć więc zagadnień związanych z planem dla północnej czy zachodniej części kraju, prognozuje obecny europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Wybory europejskie skłaniają zawsze do przede wszystkim koncentrowania się na przekazie ogólnopolskim i myślę, że taki ten przekaz będzie, chociaż na pewno w Szczecinie powiedziałbym o tym, że odbudowujemy polską żeglugę morską, że staramy się odbudować przemysł stoczniowy. Konwencja w Szczecinie jest jedną z ostatnich tego typu inicjatyw przed eurowyborami. Na uniwersyteckiej mównicy pojawi się też standardowo prezes partii Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz dziesiątka kandydatów do europarlamentu z list tej partii. Jedynką jest tutaj szef MSWiA Joachim Brudziński. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Przed południem także w Szczecinie swoją konwencję regionalną zorganizowała Koalicja Europejska. Szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zapowiedział, że jeżeli jego ruch wygra, zadba o zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród Polaków. Parasol ochronny trzeba rozpiąć nad dziećmi, żeby nie padały ofiarą pedofilii. Nad kobietami, żeby je chronić przed przemocą. Wreszcie nad zwykłymi ludźmi, żeby czuli się bezpiecznie. I my to zrobimy. Każda ofiara przestępstwa będzie wiedziała, że stoi za nią murem jej państwo. Nasze wspólne państwo. Wybory do Parlamentu Europejskiego w niedzielę za dwa tygodnie. Porodówki w szpitalach powiatowych w Prudniku i Kluczborku będą zamknięte dłużej niż wcześniej informowano. Według komunikatów opolskiego NFZ-u oddziały nie będą funkcjonowały przez kolejne 14 dni. Powodem decyzji jest brak lekarzy specjalistów. Szpital w Prudniku zawiesił działalność oddziału w styczniu, a placówka w Kluczborku na początku lutego. Kilka tysięcy osób przeszło krakowskimi ulicami w procesji ku czci świętego Stanisława. Przy dźwiękach dzwonu Zygmuntej, przy śpiewie litanii do wszystkich świętych z Wawelu na skałkę niesione były relikwie m.in. patrona Polski, świętego brata Alberta, siostry Faustyny i świętego Jana Pawła II. Święty Stanisławie, patronie nasz. To jest wyznanie naszej wiary, publiczne wyznanie naszej wiary. Mamy te stroje, nosimy feretrony w swoich parafiach. No i dzisiaj też tu przybyłyśmy. No jesteśmy z relikwiami Krzyża Świętego w Mogile. Jest to dla nas największa świętość u nas. Święty Stanisław, patron ładu moralnego, kolejny raz nas tutaj zgromadził. Biskup Jan Zając. I ten właśnie bijący dzwon Zygmunta wzywa do tego, abyśmy się dzisiaj również jednoczyli. Jednoczyli się w procesji, a przede wszystkim jednoczyli się w modlitwie o to, ażeby ład moralny również był wprowadzany. Tradycja procesji z relikwiami świętego Stanisława sięga średniowiecza. Pierwsza odbyła się po kanonizacji biskupa w 1253 roku. Święty Stanisław był biskupem krakowskim. Według podań kronikarzy zginął na skałce z rąk króla Bolesława Śmiałego. Trudne warunki turystyczne w Beskidach. Szlaki są mokre i błotniste, w wyższych partiach gór zalega jeszcze śnieg. Turyści muszą być przygotowani, przestrzega Tomasz Górny, ratownik dyżurny Beskidzkiej Grupy GOPR. W wyższych partiach powyżej 1000 metrów można się jeszcze spotkać z płatami śniegu i ograniczoną widocznością do 50 metrów, także te warunki dzisiaj na szlakach niezbyt zachęcają do pieszych wędrówek. No dzisiaj przede wszystkim o odzieży przeciwdeszczowej, mokrych butach nieprzemakających, bo to jest podstawa, żeby po prostu się nie wychłodzić. Beskidzcy GoProwcy odwołali zagrożenie lawinowe na Babiej Górze. To efekt dodatnich temperatur i opadów deszczu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie kraju jest słonecznie, w ciągu dnia się to zmieni i przybędzie chmur, rozpogodzi się natomiast na zachodnim Pomorzu, a w przeważającej części kraju będzie padać, w Wielkopolsce i województwie kujawsko-pomorskim intensywnie, na termometrach od 10 stopni w Gdańsku, Bydgoszczy i Gorzowie do 22 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony. Ha. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówego i mukemu. To mukemu. Też, ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi Mediamarkt. Kup folię ochronną HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w promocyjnej cenie 59 zł i zaoszczędź 20 zł. Oferta ważna w terminie od 9 do 15 maja. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Albańskie Saze, marokańska Gnała i szwedzka Polska. Czyli Asma Hanzoi i Bnat Timbuktu, Saziso, a także Johan Hedin i Esbjörn Hazelius. Folk ma różne oblicza. Zapraszamy na 22. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 16 do 19 maja w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl, bilety, sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzisiaj w ABC Popkultury opowiemy co nieco o Japonii i to o Japonii z okresu Edo, bo ta właśnie pojawia się na kartach komiksów Stana Sakai, naszego dzisiejszego gościa, twórcy postaci królika samuraja Usagi, bohatera komiksowej serii Usagi Yojimbo. I spotkamy się też przed 13 z Jackiem Rokoszem z Łódzkiej Szkoły Filmowej, żeby porozmawiać o filmowym świecie Stephena Kinga, bo od tygodnia na ekranach ekranizacja Cmentarza dla zwierzaków, a kilka dni temu dostaliśmy też wyczekiwany zwiastun kontynuacji It, to rozdział drugi, no ale w naszej rozmowie na pewno pojawi się więcej tytułów. Katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl to znany być może Państwu mój adres mailowy. ABC Popkultury można też śledzić na stronie polskieradio.pl/trójka i na Facebooku, gdzie znajdą Państwo profil audycji. A zaczynamy oczywiście od muzyki. Nigdy bym się nie spodziewała, że będę miała okazję sięgnąć po ten utwór w ABC Popkultury, ale jak uczą komedie romantyczne, nigdy nie mów nigdy. Pillow. To Roxette oczywiście, It Must Have Been Love. Kiedyś na ścieżce dźwiękowej Pretty Woman, a teraz na ścieżce dźwiękowej filmu Niedobrani z Charlize Theron i Sethem Roganem od piątku w kinach. Ja bawiłam się świetnie. A przed nami spotkanie ze Stanem Sakai. ABC popkultury. Zestaw powiększony. Dorastał na styku kultury japońskiej i zachodniej popkultury i to widać w jego komiksach. Współpracował z największymi i od 35 lat opowiada historię Usagiego Yojimbo, królika Ronina, czyli samuraja bez pana. Stan Sakai odwiedził Polskę pod koniec kwietnia. Spotkała się z nim Wioletta Myszkowska, ale pierwsze pytanie w tym spotkaniu padło od naszego gościa. Czy mogę rysować w trakcie rozmowy? I tak przy dźwiękach szurającego po papierze cienkopisu, rozmawiali o pogodzie, a w międzyczasie Violetta podsuwała Stanowi swoje ulubione strony z komiksu Usagi Yojimbo. Oh, yeah. You can actually look at it. Patrzę na ten rysunek i czuję chłód. Lubi pan rysować pogodę. I really enjoy drawing Usagi in different weather conditions, whether it's windy or snowing or raining. It has its feeling about it. Bardzo lubię. Wiatr, deszcz, padający śnieg, nieważne. To wywołuje pewne emocje. Japonia ma bardzo interesującą pogodę. Mówi się, że są tam 24 pory roku. Każdy rodzaj opadów, od lekkiej mrzawki do silnych deszczów monsunowych, ma swoją nazwę. Each kind of rain has its own word, has its own name to it. Do you have a favorite kind of Ma pan swój ulubiony rodzaj deszczu do rysowania? To draw. A lot more dramatic with the heavy rains, because I'll draw him hunched over with the straw raincoat that he has on. Zawsze jest bardziej dramatycznie, kiedy mocno leje. Rysuję Usagiego zgarbionego w płaszczu ze słomy. Lubię uchwycić ten moment, kiedy lekko uchyla kapelusza, żeby rzucić okiem, co dzieje się dookoła. Zawsze podobała mi się ta scena. Użyłem jej kilka razy w ciągu tych 35 lat. That scene you mentioned. Ta scena i nie tylko ta wygląda jak kadr z filmu. Dorastał pan na styku kultur Japonii i Stanów Zjednoczonych. Od której strony najpierw poznał pan japońskie legendy? Z perspektywy wschodu czy zachodniej popkultury? Was it from the Japanese perspective or US perspective, more like pop culture perspective? It was more through pop culture. I was born in Japan actually. I was born in Kyoto. My father was there stationed with the US military. Myślę, że bardziej od strony popkultury, choć urodziłem się w Kioto. Mój ojciec stacjonował tam z armią amerykańską w czasie okupacji Japonii po II wojnie światowej. Tam też poznał moją matkę i tam się pobrali. Moja mama ma teraz 92 lata. Od zawsze opowiadała nam legendy japońskie, ale kiedy byłem dzieckiem, nie doceniałem tego. Dopiero później odkryłem filmy. Niedaleko mojego domu, zaraz za rogiem, było stare kino. Każdego weekendu wyświetlano tam japońskie filmy. They would show Japanese chambara, sword fighting movies. And I love those. Those are wonderful. These are the old Toshiro Mifune movies. Walki na miecze, dzieła Toshiro Mifunego, historie o ślepym samuraju, filmy z początku lat 60. Kochałem je. Tak powstał mój bohater. Usagi Yojimbo to komiks o samuraju, o japońskiej kulturze i historii, ale jest opowiedziane z bardzo zachodniej perspektywy. Sam Usagi jest naiwny względem japońskich zwyczajów i to było zamierzone, abym mógł w ten sposób nauczyć czegoś swoich zachodnich czytelników i samego siebie. Teach the readers and myself about parts of the Japanese culture that I had no idea about. There is this story about Zilla. W jednym z zeszytów jest komiks o Zilli. Oh, yeah, pop culture has to do a lot with Usagi. You had mentioned Zilla. Tak, w Usagim znajdziemy bardzo dużo odwołań do popkultury. Zilla to mały, głupi żart. Dał mi dużo radości. Ludziom też się podobał. People loved it. And so did I. Besides Zilla, Zatu. Poza Zillą w komiksie pojawia się na przykład Zatu Ichi, niewidomy mistrz miecza, który był bohaterem chyba jakichś 26 filmów. W moim komiksie został Zatu Ino, niewidomym wieprzem. Pojawiają się nawiązania zarówno do kultury wschodu, jak i zachodu. W pana komiksach liczy się detal. Możemy zobaczyć na przykład gejszę, która nalewa herbaty, odsłaniając nadgarstek. Yeah, it's a bit of culture there, or even the way, you know, showing the wrist is very sensuous. Tak, w japońskiej kulturze to bardzo zmysłowe i subtelne. Lubię te detale. Nawet kimono w świecie Usagiego jest noszone zawsze tak, że lewa poła jest na wierzchu, chyba że ktoś umarł. Staram się, aby te detale były jak najwierniejsze, mimo że to seria komiksów fantasy. Rozmawiamy o historii, w której głównym bohaterem jest królik. Dlatego chodzi w innych butach, inaczej trzyma miecz, ale staram się traktować kulturę i historię Japonii z szacunkiem. Komiksy to świetna rozrywka, ale z ich pomocą można też przekazywać wiedzę i właśnie to staram się robić. Entertainment vehicle, however, it can also be used to teach, and that's what I'm trying to do. Well, yeah, I'm just drawing Usagi here. Rysuję Usagiego, który stoi na polu. Zwykle zaczynam od oczu, w tle rysuję kilka gór. Japonia to bardzo górzysty kraj i kilka ważek. Chińczycy nazywali Japonię krajem ważek, a te były symbolem samuraja. Nie pamiętam wielu ważek w komiksie, ale za to pamiętam, że było tam dużo małych dinozaurów. What do I remember? There are many dinosaurs. Yeah, they have this. I created these things called tokage. They were like little dinosaurs. Tak, stworzyłem tak zwane tokage. Po pierwsze, dlatego że kocham rysować dinozaury. Po drugie, świat Usagiego zamieszkują zantropomorfizowane, inteligentne zwierzęta. Potrzebowałem dzikiej fauny, dlatego wymyśliłem dinozaury, żeby pełniły rolę szkodników. Poza tym świetnie balansują kompozycję obrazka, kiedy mam na nim kawałek pustego miejsca. Na spotkaniach autorskich ludzie pytają mnie, czy te małe dinozaury faktycznie występują w Japonii? And I always says, yeah, they're all over the place. They're running around the streets, get hit by cars. Zawsze odpowiadam, tak, są wszędzie. Biegają po ulicach, czasem potrąci auto, grzebią w koszach na śmieci, są okropne. Ludzie są zdziwieni. Really? Naprawdę? So of course not. Oczywiście, że nie, ale świetnie się je rysuje. But they're fun to draw. Zestaw powiększony. Do rozmowy ze Stanem Sakai wrócimy za chwilę. しますけど人類は増えても増えします僕らはいつでも神様に願って拝んでてもいつしかそうさ僕ら人類が神様に気づいたらなんてならなりさまならさ I tak dzisiaj gramy w ABC Popkultury, to japoński zespół Radwimps prosto z Kyoto, a o swojej pracy opowiada dziś u nas Stan Sakai, autor komiksu Usagi Yojimbo, o króliku Roninie, którego oczami poznajemy kulturę i historię Japonii. Pierwszy zeszyt tej serii ukazał się 35 lat temu i od tego czasu Usagi spotkał się na kartach komiksu między innymi z wojowniczymi żółwiami ninja, których twórcami są Kevin Eastman i Peter Laird, ale Stan Sakai współpracował także między innymi z legendą Marvela, Stanem Lee. Dlatego Violetta Myszkowska zapytała go, czy wyobraża sobie na przykład spotkanie Usagiego z Avengersami, czy Usagiemu dobrze współpracowałoby się z Shopem Rocketem. Oh, Rocket Raccoon? Yeah, oh, perhaps. Rocket? Możliwe, chociaż on zawsze ma ze sobą jakieś ogromne spluwy. Nie wiem, jak Usagi miałby stawić im czoła, ale może Iron Man? Chciałbym zobaczyć Usagiego ubranego w jego zbroję. To byłoby fajne. Podoba mi się ten pomysł. Ze Stanem Lee współpracowaliśmy przy komiksach o Spider-Manie do Sunday Newspaper Comics. To zabawne, bo kiedyś zadzwonił do mnie ni stąd, ni zowąd. Hi, this is Stan Lee. I'm looking for Stan Sakai, and I'm just thinking, he really sounds like Stan Lee. I mean, cześć, tu Stan Lee. Szukam Stana Sakai. Pomyślałem, on naprawdę brzmi jak Stan Lee. Zawsze miał w głosie ten charakterystyczny entuzjazm, którego nie dało się podrobić. Pracowałem z nim 25 lat. Wysyłał mi listy, rysunki. Kiedyś z okazji rocznicy narysował mi Usagiego. Był kimś wyjątkowym. Miałem to błogosławieństwo, że poznałem wszystkich moich idoli. Z niektórymi pracowałem, z innymi się zaprzyjaźniłem. Nigdy nie pomyślałbym, że to się wydarzy i że będę żył z rysowania komiksów. To niesamowite. Let's talk about deadlines. Porozmawiajmy o terminach. Wieść niesie, że jest pan rysownikiem, który oddaje gotowe zeszyty na długi czas przed ostatecznym terminem. A long before deadline. I used to do advertising and you do not miss deadlines. Kiedyś pracowałem w reklamie. W tym świecie traktujesz terminy bardzo poważnie. Dla mnie są nie do ruszenia. Musisz stawić im czoła. Wydaje mi się, że to było na 20. rocznicę pierwszego numeru Usagiego. Z tej okazji mieliśmy zrobić coś wyjątkowego. Numer kolorowany akwarelą. Twarda oprawa, 60 stron, o ile dobrze pamiętam. Brzmiało świetnie. Powiedziałem, że stworzenie tego zeszytu zajmie mi 5 miesięcy. Moja redaktorka, Diana Schutz, powiedziała, nie, dam ci na to 3 miesiące i lepiej, żebyś się wyrobił. Skończyłem 2 dni przed terminem i byłem z tego niesamowicie dumny. I got it done 2 days ahead of deadline and I was so proud of myself, you know. But here there are proofs. Ale jest wielu świadków, którzy twierdzą, że zazwyczaj chodzi o miesięczne wyprzedzenie. A month before. So this is really amazing. That's because I'm such a coward. It's like, tak, ale to dlatego, że jestem strasznym tchórzem. Boję się, że coś mi się stanie, na przykład złamię rękę albo się rozchoruję. Lubię też podróżować, a przyjeżdżając do Polski nie wziąłem pracy ze sobą. Musiałem skończyć ją wcześniej. W wywiadzie dla serwisu BodyPixel.com przyznał pan, że czuje wyrzuty sumienia, kiedy idzie pan do kina. A kiedy ogląda pan filmy w domu, pracuje pan. Your home, you can do this. I work with the TV on, or there's a movie. Tak, telewizor jest włączony. Zazwyczaj oglądam filmy akcji, które widziałem już tyle razy, że nie muszę na nich skupiać całej uwagi. Tylko od czasu do czasu rzucam okiem na jakiś ładny wybuch, a później wracam do pracy. Kiedy jestem w kinie, czuję wyrzuty sumienia, że powinienem rysować, że tracę czas. Pamiętam, kiedy poszedłem obejrzeć Dwie Wieże. Ten film nie mógł się skończyć. Był tak długi. Dlatego rzadko chodzę do kina. Podczas seansu jednej z części Harry'ego Pottera zacząłem pisać scenariusz kolejnego komiksu. Moja żona zapytała mnie, czy mi się podobało, a ja nie miałem pojęcia, co się w tym filmie w ogóle wydarzyło. My wife said, oh, did you enjoy it? Oh, I don't know what happened. Dzisiaj mamy mnóstwo problemów ze zjawiskiem tak zwanej prokrastynacji. Wygląda na to, że jest pan ekspertem, jak jej unikać. It seems like you are an expert to giving advice to people. Yeah, I don't procrastinate. With Usagi, I don't. Prawda, nie prokrastynuję, jeśli chodzi o komiksy o Usagim. Wszystko inne odwlekam okropnie, na przykład płacenie podatków. Tam, mam jeszcze jeden dzień. Już wiemy, dlaczego autor na początku rozmowy zapytał, czy może rysować. Gościem ABC Popkultury był Stan Sakai, twórca komiksu Usagi Yojimbo. Warto po tę historię sięgnąć. A teraz utwór hołd dla jednego z najbardziej lubianych bohaterów ze świata Gwiezdnych Wojen na pożegnanie dla Petera Mayhew. Chisa, picha, honke, chubaka. To Supernowa i Chewbacca. A teraz zmieniamy temat i zmieniamy uniwersum. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Od tygodnia w kinach już Cmentarz dla zwierzaków na podstawie oczywiście Stephena Kinga, autora płodnego i poczytnego. I właśnie sama się dziwię, że takie dwie przydawki, takie dwa określenia wybrałam akurat, ale myślę, że rozwiniemy to za chwilę. Ale autor to też oczywiście lubiany, a może nawet i kochany nie bez powodu przez twórców w Hollywood, ale także mały ekran go, a właśnie on pociąga twórców na małym ekranie, a w studiu zapowiadany gość, dr Jacek Rokosz, Szkoła Filmowa w Łodzi. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Państwo być może pamiętają, że kiedy pojawia się w studiu dr Jacek Rokosz, to rozmawiamy bardzo często o takich filmach, które są tak złe, że aż trudno się im oprzeć, ale też o tych dobrych porozmawiamy, bo chciałabym, super, żebyśmy trochę stworzyli taki zestaw i bardzo dobrych ekranizacji Kinga i tych, które właśnie można by pokazać na seansach dyskusyjnego klubu filmowego Najgorsze Filmy Świata. Bo takie też się znajdą, tak. I to jest też taki materiał wyjściowy, który no, daje różne możliwości, dwie drogi, w zależności od tego, czy twórca ma więcej talentu, czy mniej talentu, to różnie to wychodzi. Ale na początek chciałabym jeszcze, żebyśmy zaczęli od tego w ogóle, no jakie możliwości twórcom filmowym dają te opowieści Kinga? Wszelakie. Ciekawe jest to, że jak myślimy o adaptacjach Kinga, no to myślimy o dużych nazwiskach i w porządku, bo to jest i Stanley Kubrick, i Brian De Palma. Może troszkę mniejsze nazwiska, takie jak John Carpenter na przykład. Albo Cronenberg. Albo Cronenberg, oczywiście. Ale są też... Można wybierać z jego twórczości również coś, co bardzo bliskie jest tej literaturze pulpowej. Bo tu warto powiedzieć, że King jest dzieckiem swojej epoki. On się wychował w latach 50. i 60. i to widać, zarówno w jego książkach, jak i filmach, no bo to tak musi być. No też widać to kino, na którym się, dokładnie, wychował. Dokładnie, dokładnie. On uwielbiał kino lat 50., ale nie tylko. Komiksy, różnego rodzaju opowieści. To się często u niego przewija w powieściach, ale na przykład też Dance Macabre, non-fiction książka, gdzie on mówi o swojej miłości do również złego kina, podwójne seanse, kina samochodowe. On się załapał po prostu, jego pokolenie, on razem z tym pokoleniem załapał się na ten niesamowity boom popkultury, wybuch popkultury, można powiedzieć, na przełomie lat 50. i 60. Coś podobnego, co myśmy przeżywali na przykład na początku lat 90. Ja jeszcze pamiętam, jeśli miałbym zrobić małą wycieczkę prywatną, na przykład takie palpowe, miękko oprawione horrory wydawnictwa Amber. Wszyscy się tym zaczytywali, tam Kinga oni chyba nie wydawali, chociaż też, ale takie nazwiska jak Graham Masterton. Kilka też pamiętam z tego okresu takich przeczytanych lektur, które przyprawiały mnie rzeczywiście o dosyć spore dreszcze i lęk przed ciemnością i tym, co kryje się na przykład pod łóżkiem albo za rogiem. Zasypałam, o, na przykład, tak. Zasypałam je w pamięci innymi tytułami, dlatego że z jednej strony, no to wiadomo też, jaka to była literatura, ale z drugiej strony to literatura, która podnosiła ciśnienie mocno, mocno. No właśnie i wydaje mi się, że tutaj możemy poszukać jakiś jakiejś takiej, takiego połączenia z tym, co przeżywał młody King i czym nasiąkał, jak całe to pokolenie, bo dosyć ciekawe, że te nazwiska pewnie też się dzisiaj pojawią w czasie naszej rozmowy. Obok Kinga mamy też takich twórców jak George Romero, Tobe Hopper właśnie, John Carpenter się pojawił, również David Cronenberg, chociaż on był Kanadyjczykiem, no ale pewnie był również odbiorcą tego typu przyjemności, rozrywki. To jest szeroki temat, bo to nie tylko filmy klasy B, to nie tylko komiksy, ale też muzyka na przykład. Zwróćmy uwagę, jak często bohaterowie Kinga słuchają rock'n'rollowej muzyki. To jest coś, co on rzeczywiście ukochał. Boba Dylana, muzykę taką właśnie troszkę drapieżną. Weźmy jego książkę Christine. Przecież to jest, no, powiedzmy sobie wprost, taki trochę mokry sen nastolatka do samochodu z lat 50., do Cadillaca, czerwonego Cadillaca z rozsuwanym dachem. 57 rocznik chyba, prawda? Oczywiście. I to jest cały King. Wydaje mi się, że tego nie wolno rozpatrywać inaczej niż właśnie biorąc pod uwagę tak naprawdę, jaka była Ameryka wtedy i co King, z czego King wyrósł, bo oczywiście, że to jest dobry rzemieślnik. Oczywiście, że on potrafi budować suspens. Oczywiście, że on zna Poego, on zna Lovecrafta, on ich uwielbia, ale na pewno też to wszystko jest takim właśnie sosem popkulturalnym zawsze u niego oblane. To jest na pograniczu często kiczu, no bo wspomniana Christine to jest przecież samochód, ale również krwiożercz czy samochód kobieta, która zakochana jest w swoim kierowcy. No, to brzmi dziwnie. Przeróżne są też historie i przeróżne zagrożenia się w tych historiach klientów. Przejdźmy już do kina. Mam ochotę zacząć jednak od tych mniej udanych ekranizacji, które być może są mniej udane, ale właśnie przy tym naszym spotkaniu myślę warto o nich powiedzieć, zwłaszcza, że właśnie my do tego kina klasy Z jednak mimo wszystko lubimy wracać. To są fajne doświadczenia, chociażby budujące jakąś kinową wspólnotę i możemy się przy nich trochę pośmiać, a jednocześnie takie filmy, które oglądaliśmy w dzieciństwie i być może wtedy zrobiły na nas dużo większe wrażenie, podobnie jak te książki, o których wspomniałeś z początku lat 90., które wtedy czytaliśmy. No teraz pewnie inaczej na nie spojrzymy. To jakie tytuły byś wymienił? I to jest bardzo ciekawe, rzeczywiście. Błysk w oku już. Tak, tak. To jest bardzo ciekawe, ponieważ to jest okres nastolactwa mojego, kiedy te filmy bynajmniej nie były pokazywane w kinach, tylko od razu trafiały. Często zdarzało się drogą nielegalną na VHS. Wypożyczalnie kaset wideo osiedlowe oczywiście też miały nie tylko oryginalne produkty. Zgadza się i często było tak, przynajmniej w moim wydaniu, że zdarzało się na okładce widzieć nazwisko Kinga. Często to nie była prawda do końca, że King jest autorem scenariusza filmu lub jest to adaptacja jakiejś jego książki. To była jakaś tam czwarta woda po kisielu, ale rzeczywiście były też te filmy trafiały na te nośniki VHS, które były adaptacjami jego konkretnych książek. Ja wspomniałem nazwisko Romero, oni się kumplowali, to byli, można powiedzieć, przyjaciele, tacy dwaj troszeczkę niechciani przez ten główny nurt sztuki amerykańskiej. Romero, przypomnę, mieszkaniec Pittsburgha, King to mieszkaniec Maine, czyli ani nie są blisko Hollywood, ani nawet nie są blisko tej bohemy nowojorskiej i oni się polubili, obaj troszeczkę odrzuceni, robili swoje. Ja przypomnę, że King zaczynał naprawdę jako taki twórca palpowy. On to nie jest jakaś rodzina typu Faulknera, Steinbecka. On dzisiaj zdobywa te nagrody, dostaje nagrodę Faulknera. Wiele osób się boczy na to, jak to Kingowi dawać taką poważną nagrodę. Natomiast rzeczywiście on był nauczycielem bezrobotnym, który zaczął pisać to, co bardzo kochał, czyli takie właśnie średniej klasy literaturę. Tylko problem polega na tym, jeśli oceniamy Kinga i Romero, że to są rzemieślnicy. Co by tu nie mówić, to może jest pokraczne w tych ich wydaniach, ale jednak jest to taka lokomotywa, która pędzi do przodu. Oni zrobili ze sobą razem kilka filmów, to jest Creepshow. Creepshow to jest taka antologia troszkę właśnie tych komiksów, jakie King znał z dzieciństwa. To jest kilka, cztery, jak pamiętam, opowieści, niepołączone ze sobą. King tam zresztą występuje, on też lubi czasami w swoich filmach adaptacjach swoich nowel czy powieści pokazywać. I to jest taki troszeczkę przez pryzmat ludzi, którzy zaczytywali się w tych komiksach, takie różne opowieści z dreszczykiem. To było bardzo modne. Oni, Romero i King, uwielbiali Strefę Mroku, chociażby oryginalną serię Roda Serlinga, Star Trek, Outer Limits, takie serie z lat 60., które pokazywane były w telewizji amerykańskiej, być może troszkę poza tą propagandą, ale też cenzurą, która wtedy w Stanach obowiązywała przecież, czyli kodeks Hajsa. Oni tym nasiąkali i zaczęli robić wspólnie różnego rodzaju filmy. King uwielbiał Noc Żywych Trupów, Romero uwielbiał książki Stephena Kinga i to jest jedna taka jakby takie połączenie, które mi przychodzi od razu do głowy, ale jest tego mnóstwo, bo King, jak mówię, na początku, dzisiaj to się wydaje może niezbyt oczywiste, ale nie był zbyt bogatym i wpływowym człowiekiem, więc on często sprzedawał te prawa do swoich książek, no kto chciał je wziąć tak naprawdę. Dlatego jak się przejrzy listę ekranizacji, to rzeczywiście to jest dosyć długa lista. Tak, tam to są prawda. I powieści, i opowiadania rozwinięte jakoś fabularnie w pełnometrażowe filmy. Teraz już nawet w seriale. Weźmy ostatnią bardzo nieudolną, moim zdaniem, adaptację jego książki Pod kopułą. Jest serial, chyba ma 3 sezony. Ja przyznaję, że przestałem po 1. sezonie to oglądać. Książka niczego sobie, natomiast serial jest nie do oglądania. Sam King zresztą powiedział, że wycofuje swoje nazwisko po 1. sezonie, przed 2., że już nie chce mieć z tym nic wspólnego. Na wielu wywiadach, takich spotkaniach z fanami, on żartując mówi, nie pytajcie mnie o Pod kopułą, dobra? I oczywiście wtedy wszyscy biją brawo. On ma oczywiście do siebie ogromny dystans. To jest taki trochę chłopak sąsiedztwa, wydaje mi się, śmiałbym ocenić samego Kinga. On dobrze opowiada. Albo inaczej, taki archetyp jungowski opowiadacza przy ognisku. On potrafi to robić. Chodźcie teraz, starszy brat, opowie wam historię o tym, jak to jedna dziewczyna z chłopakiem pojechała samochodem na koniec ulicy i tam zaczęli się całować i nagle usłyszeli jakiś dziwny zgrzyt. To jest cały King. To tutaj zróbmy na moment przerwę, sięgniemy po ścieżkę dźwiękową, a to później się wyjaśni jaką, a potem wrócimy do rozmowy i może jeszcze parę tych tytułów klasy Z się pojawi, ale też parę dobrych tytułów, które warto polecić. To utwór, który może się kojarzyć z kolejną przecież ekranizacją książki To, It. Czekamy też na drugi rozdział. To może teraz w takim razie, bo wiem z naszych rozmów poprzednich, że jesteś wielbicielem, fanem tej ostatniej ekranizacji Andiego Muschietti'ego. Ja też się zaliczam do fanów. Bardzo udane i rzeczywiście też fajny zabieg, że podzielono to na dwie części i będziemy mieli właśnie dwie historie wokół tego samego zła, które się czai. Tak. To jest kawał książki, dlatego to podzielono. King ma to do siebie, on o tym trochę mówi. On często wychodził ze swoich nałogów, pisząc, jakby zatracając się w tym, że potrafił pisać naprawdę bez przerwy. Teraz on pisze 6 stron dziennie, jak widziałem, przeprowadzał on King wywiad z George'em Martinem i radził mu, jak skończyć cykl. To taka higiena pracy pisarza poczytnego. I to jest trochę jego terapia. W związku z tym te książki czasami są bardzo długie. Bastion właśnie, też zresztą zekranizowany, kiepsko, moim zdaniem. I It, czyli to jest opasły tom, który dzieli się na właśnie część tą dziecięcą naszych bohaterów i współczesną. No to też jest przeniesienie czasowe, prawda? Tak, bo akcja filmu dzieje się w latach 80. tej pierwszej części, w książce to było 30 lat wcześniej. Tak. To był te, tak jak powiedziałem, King często pisze o swoim nastolactwie, o swojej młodości i o terenach, które bardzo dobrze zna. To są takie miasteczka Castle Rock, którą stworzył, ale tak naprawdę jest Maine. Ta okolica Nowej Anglii, zresztą Nowa Anglia, wiemy wszystko, co za tym stoi. To jest Poe, to jest Lovecraft. A wracając do It, to jest bardzo udana ekranizacja. Mnie troszeczkę denerwuje, przyznaję, jak rozmawiam na przykład z moimi studentami, którzy mówią, to taki Stranger Things. A ja mówię, nie. Ja wiem, że It się załapał. Gdzie tu jest kolejność? Prawda? Znaczy, co było pierwsze? No oczywiście, pierwsza była Kura, czyli Stephen King. Natomiast ja sobie zdaję z tego sprawę, że to jest zabieg czysto też marketingowy, że podzielono ten film i załapał on się na ten fame serialu Netflixa. Czuć to. Natomiast rzeczywiście trzeba oddać sprawiedliwość, że to King napisał Stranger Things. Znaczy w cudzysłowie oczywiście, on o tym mówi. Jak mówię, on jest dosyć dowcipny, bo to jest facet inteligentny. On przecież powiedział, gdybym miał napisać scenariusz filmowy, to by wyglądał jak Stranger Things. To jest mój świat. No ale twórcy Stranger Things też odwołują się niejednokrotnie do tego, że Stephen King jest jedną z ich właściwie największych inspiracji. Oprócz oczywiście też tego kina lat 80., na którym się wychowaliśmy i które powraca teraz w wielu produkcjach, prawda? Tak, i to jest ciekawe, że ja wspomniałem o tym, że on był biednym nauczycielem języka angielskiego, jak dobrze pamiętam, mieszkającym w przyczepie ze swoją żoną. Teraz King to jest synonim. Podobnie jak klimaty lovecraftowskie, nie wiem, kubrickowskie, możemy spokojnie mówić o klimatach kingowskich i wszyscy wiedzą, o co chodzi. To jest nazwisko, to jest Spielberg, jeśli chodzi o literaturę taką właśnie powszechną, taką dostępną i lubianą. No taką kwintesencją tych kingowskich klimatów miał być prawdopodobnie serial Castle Rock, który był osadzony w teraz tak się fajnie mówi, w uniwersum tak. Czyli w świecie tym stworzonym przez Stephena Kinga, tam się pojawiali bohaterowie, jakieś wątki, postaci, które się pojawiały na kartach książek, to była nowa historia. Myślę, że ma swoich fanów ten serial, ale też nie można powiedzieć, żeby to była jakaś przełomowa produkcja. Chociaż Sissy Spacek się tam pojawia. I to jest właśnie piękna rzecz. Ja to uwielbiam, to co powiedziałaś o tym uniwersum. Oczywiście mówiąc o uniwersum, myślimy o Marvelu. Są próby różne, mniej lub bardziej udane. Próbuje to DC, próbuje również Universal Studio robić swoje mroczne uniwersum. Jest coś podobnego też z Kingiem, to znaczy on zasłużył na to, jego świat jest na tyle bogaty, podobnie jak Martina, jak Tolkiena, że on sam bawi się tą konwencją. Jest jego cykl fantazy, Mroczna Wieża, też zresztą zakranizowana źle moim zdaniem. A teraz ma też powstać serial. Tak. Mówi się o chyba tym, lepiej, że to już jest potwierdzona informacja. Bo to jest kilka No jednak książek. jest to cykl, tak, więc tak. Tutaj wypadałoby, żeby jednak rozłożyć tę historię na więcej odcinków i może przyjrzeć się jej głębiej. Bo... To prawda. Chociaż szkoda trochę Idrisa Elby, Matthew McConaughey'a, prawda? Zgadzam się, to był świetny wybór aktorski, natomiast wszyscy podkreślali, ja się z tym zgadzam, że tam jest za duże ściśnięcie tego całego tematu do jednego filmu, który nawet nie trwa chyba całe 2 godziny, coś takiego. I szkoda, ja się zgadzam z tym w 100%. Ja uwielbiam, jeśli chodzi o Kinga, również jego kobiece książki i kobiece kino. Często się o tym nie pamięta. Ja bym chciał, żeby to doceniono, bo jest taka, można powiedzieć, spokojnie nieformalna trylogia, czyli Misery, Doris Claiborne i ostatnio Gra Geralda. Całkiem udana adaptacja, Netflixowa zresztą produkcja. Mhm. Te wszystkie... Ale też Dolores i Misery oczywiście także zekranizowane. Tak. I to są naprawdę fajne rzeczy, często zapominane może właśnie tymi wielkimi nazwiskami i filmami, o których pewnie jeszcze za chwilę powiemy, ale ja uważam, że ta, jak mówię, nazywam ją trylogią, ale te opowieści o kobietach Kinga zasługują na uwagę, bo to jest mimo wszystko bardzo ciekawe. Ja powiedziałam, że to jest facet, który żył w swojej epoce. No facet, a pisze tak ciekawie o kobietach. To też taka niesamowita metafora dojrzewania, którą dostaliśmy w Carrie, prawda? I to też znakomity film. Brian De Palma, Sissy Spacek, znowu tutaj to nazwisko. Właściwie nie wiem, czy to była nie jedna z pierwszych, a może nawet pierwsza ekranizacja. Pierwsza, 79 rok, ja już pamiętam. No to jest taki wzór, do którego trudno, któremu trudno dorównać, prawda? I no to też powiedzmy o tych najlepszych może jeszcze teraz. No pewnie Lśnienia tutaj musi się pojawić. Chociaż to jest dosyć ciekawe, że sam King nie lubi tego filmu. Teraz się troszeczkę przeprosił, ale to jest taka sytuacja, którą bym porównał, jak czytałem, do współpracy Stanisława Lema z Andrzejem Tarkowskim. Oni się podobno zamknęli w hotelu. Dwóch gigantów się pokłócili się i powiedzieli, ty duraki, wyszedł Lem z hotelu. I coś podobnego było z Kingiem. Rzeczywiście Kubrick to nazwisko, ale też wielki wizjoner. On zmienił tą książkę. Te wątki, które zostały pozmieniane, to przede wszystkim coś, co Kubricka fascynowało, czyli ta metafizyka niedopowiedzenia tej całej historii. U Kinga jest to wszystko powiedziane do końca. To jest też opowieść o nim też, może dlatego się obraził, bo przecież Jack Torrance to alkoholik, pisarz, który chce mieć święty spokój i pisać książkę, której nie potrafi napisać, więc to jest ten kryzys twórczy pewnie każdego pisarza. Czy adaptacja... Ciekawe jest to, że to jest dużo fanów ortodoksyjnych uważa, że to nie jest dobra adaptacja Kinga, a ci, którzy kochają kino, mówią, że to jest jeden z lepszych w ogóle filmów szeroko pojętej grozy. Ciężko właśnie powiedzieć, czy to jest horror tak do końca. No, ja przypomnę na przykład to, że tam słyszymy muzykę Pendereckiego. Jak w ogóle interpretować tren ofiarą Hiroshimy, który pojawia się właśnie jako część filmu z gatunku horror, amerykańskim filmie gatunku horror. Bardzo dziwny film. Ale jeszcze może idąc za tym wątkiem pewnych takich autobiograficznych odniesień i bycia pisarzem, to z kolei mi się kojarzy, tutaj wracając do George'a Romero, Mroczna połowa. Mhm. To jest ciekawe, bo King również, kiedy nie udawało mu się za bardzo na początku swojej twórczości sprzedawać to, co pisał, pisał również pod pseudonimem. I ta książka, właśnie Mroczna połowa, napisana jest pod pseudonimem Richarda Bachmana i trochę o tym też jest. On tam zabija swoje alter ego w tej książce i tak jest też w filmie. Tam są bracia, którzy, może nie będziemy spoilerować tak do końca. No nie, ale Timothy Hutton sobie dosyć dobrze radzi, bo też różne są opinie o tym filmie, ale jeśli chodzi o aktorstwo, to wydaje mi się, tutaj można pochwalić. Ja to wiedziałam, że tak będzie, że tych wątków się pojawi tyle, że będę miała kłopot i będzie mi bardzo przykro kończyć naszą rozmowę i spotkanie, ale niestety czas płynie nieubłaganie. To jeszcze na koniec zapytam cię, bo tak jak przypominałam państwu na początku naszej rozmowy z Jackiem Rokoszem, spotykamy się także, żeby porozmawiać trochę o tym kinie nie najlepszym, ale takim, które nas bardzo pociąga. To czy pokazywałeś kiedyś w cyklu Najgorsze filmy świata jakąś ekranizację Kinga? Nie, dlatego, że nie jest aż tak źle. Nawet Maglownica, a nawet film wyreżyserowany przez Kinga, jedyny film wyreżyserowany przez Kinga o morderczych samochodach, to nie jest jeszcze ten poziom. Nie schodzimy jednak poniżej poziomu, który ja bym nazwał takim ostatecznym dnem. Więc nie, ale jeśli pozwolisz na koniec wskazać swoją adaptację ulubioną, to jest też nieoczywisty wybór. To jest Miasteczko Salem, ale Toba Hoppera. Tego od teksańskiej masakry piłą mechaniczną. I powiem, dlaczego kocham ten film, bo pewną nieoczywistością jest tam, że główna postać patriarcha, taki wampir, jest stylizowana na Maxa Schrecka, czyli Nosferatu, oryginalny Murnała. To jest ta charakteryzacja. Nie wszyscy to zauważają, a tu fajne jest, że taki facet, który zrobił ten krwawy film gore, również nawiązuje do ekspresjonizmu niemieckiego. Takie niespodzianki się zdarzają również w obrębie Kinga. Doktor Jacek Rokosz ze Szkoły Filmowej w Łodzi, bardzo dziękuję. Liczę na kolejne spotkanie, bo wiem, że druga część twojej książki o kinie eksploatacji się szykuje, więc mogą się państwo również kolejnego spotkania z Jackiem Rokoszem spodziewać w ABC Popkultury. No i w końcu nie porozmawialiśmy o Cmentarzu dla Zwierzaków, ale wydaje mi się, że państwo sami sobie wyrobią opinię w kinie, bo film już od tygodnia można oglądać. Zestaw powiększony. I to już wszystko na dziś. Ewa Redel, Katarzyna Borowiecka, dziękujemy. Spotykamy się za tydzień, prawie w samo południe. Do usłyszenia. Sleep. I'll be your savior, steadfast.